Ten, kur buvo vėl moteris, ta pati fotografuoja tenai ir pažiūrėk į viršų. O, jis. Čia, pamatysi tą vaizdą iš ten. Tai taisiuką pirkau nesiniai. Štariema. Jo. Patogu. Pažabotas, tai turim taip. Sugrįti. Patogu, ne? Nu, kažką gali, žinai, gali. Bet turi čia beveik minėjai mokėti tada vis tiek, žinai. Arba. Čia biškik per mažai kodas. Nu, tai gal būt, bet tokiam, žinai, grojimui. Visi pianino panašus. Ne. Nu. Nu, pianina, paprasta pianina. Aš jau. Pianinas paprasta.